سورت صافات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق. سورت صافات مکی سورت دے. ترتیب په لحاظ کې و دیر شم پس سورت یاسین نازل لے او نزول د سورتونو کې شپږ پنځوستم پس سورت انعام ندے. مکی سورت کې نفع د شفاعت قهری چې په زور د الله نه سو خلاصول نشو کولے. صاحب یاسین هم د دې مسلې بیان کړي. نو دې سورت کې جز داغ چون شو مخلوقات فرشتی دی که انبیاء دی که جنات دی اللہ تا عجز دی زکی متصل لولو. مقصد دو صورت صافات عز المستفین عجز دا غچون شو. اگورا انبیاء عجز دی, فرشتی عجز دی, جنات عجز دی, دا غی عجزی بیانی. صورت کی عجز دا غچون شو مخلوقات او انکار دا قیامت نا د کفار و حالت بیانې انکار د قیامت نه. وصافات صفن شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص. د یو یو پیغمبر عاجزی بیانې. عزز عز الانبیاء عز الفرشته عجز د فرشتو. وصافات صفن گوادی هغه فرشته صفتلون کې په صفتل سره د الله د دین د پارا اغا عبادت مقبول دے اغا عبادت ډیر بهتر دے چپ ادب باندی وی د بے ادبی نا دو نا کار نکی گی سورا چه دا ادب نکی گی. نو عبادت او منزونا پسفونو کول دا ډیر بهتر دے صف کوک مخی رستو وی اغا بے ادبی دا. حدی وجن حدیث کرا جی سو صفوفکم استو برابر شئی صفونا برابر کئی. نوصافات صفن که ده قرآن ده پاره درس ده پاره صفونه هم پا برابره. هر عبادت پا صفونه بانه بهتر ده او بیا خسن منزو. وصافات صفن گوادی آغا فرشته صفترون کی پا صفتر لسرا ده اللہ ده دین ده پاره. وزاجرات زجرن گواو شایدی آغا فرشته شلون کی وریز لرا پا شلولو سرا. وریز د یو زین روانه کیو بل زیت بوزی گروزون ور سره یو روانه کری. فتا لیات زکرن شاید دی اغا فرشتی لستون کی حدو حکم الهی زکرن دا اللہ کتاب للی حکم الهی دا ټول پا دی شاید او گوا دی ان الهکم لواحد چه بیشکا مددگار ساسو دی اکیو مدرگار اکیو دے. دا گواہی اس صورت آل عمران کے ہم ذکر کرے وات اللہ سمایات کے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائمًا بالقسط. دارنگی صورت انبیاء دو ٹول انبیاء و حالت بیان کرے ہو پنزوشت مایات کے وما ارسلنا من قبلک من رسولن إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دلته مې دا ټول په دې شاهد او گوادي چې إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض چې رب د اسمانونو دی او رب د زمکو دی. اواز ما بين درې دوارو کړي رب المشارق او رب د مشارق دی. نو رب د مغاربونه دی یو ذکر کی بل پی قیاس کی رب المشارق والمغارب سنگ چه دا مشرقونو دے نو دا مغربونو هم دے. نو کدلتے جمع روڑی دا کلوی رب المشرق والمغرب سورت مزمل کے براشی سورت رحمان کے براشی رب المشرقین والمغربین التا تسنیہ التا جمع را د دې ټول آیاتونو حاصلو مقصد دا دی چې کمزه کې مفرد رولی رب د مشرق دی رب د مغرب دی لکه سورت مزمل نه هم آیات کې نفس مشرق مراد دی نور راختل نفس مغرب مراد دی نور پر وتل کمځه کې چې تسنیه او دوه ځای راځي دوه مشرقون او دوه مغربون لکه صورت رحمان کې نو هغه مشرق د جمی او مشرق د اوړي دی مغرب د جمی دی او مغرب د اوړي دی په جمی کې د یو ځای ننور راخیږي او په اوړي کې د بل ځای نه راخیږي لکه فاصله او په جمی کې د یو ځای ننور پریوزي او په اوړي کې په بل ځای مشرق د جمی او د اوړي او چه کمزه جمع رازی لکدل تا رب المشارق نو دا اتل شلی مشرقون مراد دی او اتل شلی مغارب روزانا نن چه دا کمزه ننور راخی جی سبا دا آغاز نن راخی جی لغنده دی خواهی بیا لغنده بل رز دی خواهی بیا لغنده بل نو دری سواش پیتا رز دی نو دری سواش پیتا مشارق دی او دری سواش پیتا مغارب دی پوشن نو س تزاد نشت آیاتونو کی انا زینا سما الدنیا بزینت نل کواکب بیشک منگا خیست کڑے اسمان اغا اسمان چا غنز دی دی دنیا تا بزینت نل کواکب پخائس دستور سرا سنگمی اسمان خیست کڑے پستور باندے ولقد زینا سما الدنیا بمسابیحا بزینت نل کواکب پخائس دستور باندے سم چمکیږي او پلکیږي واحب زم من کل شیطان مارد او ساتلې موږ دل را پساتلو د هر شیطان مارد سرکشنا حفظن د پارا د ساتلو یا وحفظن وجعلها حفظن او ګرځولې ما د اسمان را حفظن ساتونګه د هر یو شیطان ماردن سرکشنا بر شیطان نشي خته ا سحد پوریزی خو بیا کته گزار شی او بر نشی خته مکه وخت دل او چې کله الله پیغمبر رولی ګم مقدس مکه اتا ا د په پیغمبرې نو د شیطان خطل بر بنجو او چې کله کوشش کوي برخی دی نو غستورې ورپسې شغل شي فعد به شهاب ساقب رستو راځي لا يسمعون الى الملأ الاعلى او دی غوګ نګدی اغه ټولګي او چتا او يغزفون من كل جانب او اشتلې شیدې د هر طرف نه دحورند پاره د شللو ولهم عذاب واسب او دی له عذاب دی لازم عذاب دی هميشه الا من خطف الخطف لكن اچا چټونګ او کل ټونګا اے وقصارنه وکړه کم شیطان چې بېمانا وقصارنه کې چوارو کا د الله شیطان تک الله فرشتو تک حکم کوي چا غزوار موخ کته مخلوق کې هغه حکم خور کما پوجې ټونګه وق دی وسم خوښ نشي کې هوده مخه به خطې دل مخه با ایو خبر به واورې د جناتو نو یو کم سل به وسد ځان درو جوړ کړو وخت برال وې دا کار کیږي نو یو خبر خبرشتیا خو بکیدا خلک به وګوره حالکه پیر سیب دا خبره کړي شیطان به ایمان وي پیر ته دا خبره وکړه دا کار کیږي دحورند پاره د شللو ولهم عذاب واسب الا من خطف الخطبه لكن اچا ټنګو کړو ټنګا فاتبعه شهاب ساقب نو اولگی پاغا پس شغلا بلی دن کی کتاسو خیال کرے دش پیدا سی یو شک شی پدی اسمان کے خیالم کرے گا داغ شیطان بیمان برخی جی غگ دی چا اللہ فرشتو تکم حکم کئی چا غزوارم نو چې کلا بر کوشش کئی نو سطور اوڑ پسی شو وی سی جی لگلے کی پاد بہو شہاب ساقب فاستفتهم نو تپوس کردی منکرنو د قیامت نا چې د قیامت نه انکار کوي او هم شد خلقا امن خلقنا آیا دا ډیر سخت په پیدائش کې هغه چې پیدا کړی موږ اسمانونه الله ودا مخلوق په پیدائش کې دور سخت نه دي سوره چې اسمانونه یو بل د پاسه ګرانو سختو هغه می پیدا کړی دی وګوره لکه سوره ته نازعات کې براشي اتش پہ اوش پہ تمایات کے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا دس دیکھر آغا آسمان تاسو پیدا کرے یا منگا اللہ ما پیدا کرے بیا برابر کرے ما غیل را موخه معمولی چت جوړول نه شو معمولی اغه ته برجه جوړو اغه ته دیوال نه جوړو اغه ته قسمه قسم پروګرامونه جوړو او دا دورا چت چ سور بر رواني نو تبي دې اسمان دې تبي دې اسمان دې خطر مشکل لي او چ سور رسېږي تبي وحکته اسمان مکه سره کېدلې او چ سور زين بیا بدلت دا ښکاری دا سره کړه دا دومنا عظیم الشان دنیا دا د الله اختیار کړه انا خلقناهم من طين لازب بشک موږ پیدا کړی دي مخلوق را دا خټه لازبن لازقن سلیخ نا کنا اغه خټه چاغه سلیخ کوي اغه خټه نا اغه پسخینه دیوال او باده خجوړیږي چاغه خټه سکے سلیخ کوي اوس خو اغه دور ختم شوه د خټو دیوالونه آبادیانه چې دا کم نیم بکې کین ټول پخا او د غټو آبادیانو شروع په خو با اغه خټه ډیره مزیدار ګڼل شو چې دا غي بسکو سلیغو انا خلقناهم من طين لازب بشک من پیدا کړی دی را دا خټه سلیخ نه کنا بل عجبتا بلکې تعجب کې تعالی وې د انکار نه ويسخرون او د ټوکې کې استاپ بیان پسې وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ او کلا چې د پندور کلی شي دی نه یادې پناخلی وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ او کلا چې دی ویني یو نخا نو د ټوکې کوي پاغه پسې وقالوا وايدي إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نه دې دا بیان د پیغمبر دا چې موږ ته بیا برا پورته کیږي او دا چې کم دی خبره کوي بیان کوي دا د جادوګارا دا خواص قصې دي اسی جادو دی اسی بیان یو خبره د جادو دادا ایزا متنا کلا چې مړو شومنګا او کنا ترابن شومن خاوري و ایزا من او دوکه ا ان لمبعوسون ایمون به بیا پورته کولې شو یو پیرم خاور شو او ټوکی زره زره شو مو بیا پورته کیږو دا سو کوي دا کفار وی انکار د قیامت نه کوي او ابا اون الاولون یا پلاران زمنګ ولني چې یو پیر زره زره شو مو بیا پورته کی قلوا پیغمبر نعم او تاسو به پورته کیږئ دې توا و انتم داخرون ای به تاسو تابعدار یې بتاسو ذلیل او عجز اخه ځان ته مسلمانانو خود دې خبره انکار کوي سړې بیا سو کرا غلي دې پرې کلی کولاټي د قیامت نه یو پیر سړې مړي شه دا چې خلکو چې پورته کې دې لې حساب مو سو کولې لال تر دې خاور سره لال ختم شي ځان ته مسلمانانو خود دې خبره د قیامت نسکه استهزاء ټوخي کوي بعضه وي هغه پیسې حق نه ورکه سر دی یا بس مال راکې بیا الته قیامت کې بوله ډېر ورکم سړیا دلته مال راکې الته بوله ډېر په ډونو ورکم دام د قیامت نه انکار دی کده قیامت من د وی چې الته بازه پیسې سکم نه نه ورکو الته د پیسو پروګرام نشته دام د دا قیامت سره استهزاء او ټوخی آیتن یستسخرون کله چې یو نخ اوینه ته ته بیان وکړ ټوخی بو کې سړی یا سوکرا غلی دی بیا یو پیر سړی خاور سره خاور شي بیا سړی سو په یو طریقه انکار کوي سو په بل طریقه انکار کوي ایزا متنا وکنا ترابا و ایزا من ائنا لمبعوسون اکلا چمړو شومنګو شومن خاورې و ایزا من ورډوکی ام بیا پورته کولې شو قبرونو نا اوا با اون الاولون یا پلاران زمنګ اولنی قلوا نعم او انتم داخرون ای بتاسو تابعدار فانما هي زجره واحده بشکا دا قیامت رات لل دا بای شلق یو زجرت واحدت دا بای چغا یو دا بای شلق یو فائزا هم ینظرون ناگاہان دا خلق بگوری اغرز دا قیامت تا شلق یو بای دا سبا قیامت راجی سنگ چه حدیث کے راجی یو سوداگر با پلاس کے کپلنی اولی اغبا ناب کئی هغه به ګاګ ته برابرې او ګاګ به په لاس کې پیسې نیولې چې هو دا 15000 روپۍ والا او کپله راکا د بلاس کې کپلې نیولې هغه بلاس کې پیسې نیولې او بلتا او شرک پدې کې به قیامت قائم شي د سوداګر په لاس کې به کپلې پاتې شي او د ګاګ په لاس کې به پیسې پاتې شي او قیامت به قائم شي چاته مولت نور کوي الله نو تیارې پکار نو د مرګم دا حساب دی اے ټیک ټاک به دې زنه بروان شي یو ستدارو زمونږه خپل کا دته ما سره ګړ بړ اوکړو د درې پیری ما سره میلاو شو ویره پاتل لګي بیا د مرګ او د ژوند زما او دا اخیری خبره وي او چې موټرسایکل باندې سور شو دې زنه روان شو او ته ثواب ایت او چې مام کوي ته ورسېد ها درې مدرسې مجددین دغه ځای کې لار دغه ځای نو دغه وروخته ده ګاډي مخه ته شو تا او د موټرسایکل بریک کار پرې خو ده فیل شو ها بس ګاډي قابو نه شو ته روانو هغه باندې سوه ګاډي یو طرف ته او دې پرې وته رښتکا روډ باندې سره سکوټر د پاسه پټرا کرای او زره زره شو پوه دا د ژوند تقاضی دی په خدا قیامت شو لکه حدیث کې راځي من ماتا فقد قامت قیامته سوک چې مل شو په قیامت قائم شي لکه بیا خورات دی نشي دا دنیا شه بس که پس دی او که ورځ دی او که لس دی ارڅ چې کیږي په داغه دنیا پروګرام په شروع شو د قبر او د برزخ او د قیامت او د مرګ نو ذکر به شلک یوي مرګ بم داغه سي ټیک ټاک به ډایرک اکسیډنټ وشي چې خبره کې بټول پکې بیا عمله پراته وي وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ اروخ بسان تیار ساته لکه تبه زه د امتحان د پاره ته څنګه چې د امتحان د پاره خلق تیارې کوي او چې سو اخراجینو ته تیارې نو دا رنگ به تیار مسلمان ځان ساتي قیامت منلو تا قران منلو تا توحید منلو تا د پیغمبر منلو تا د غلط سيزون نو ومني وقالوا وايد يا ويلنا يا افسوس منلرا هاذا يوم الدين بیا بده سوي هاي هلاکت دي افسوس منلرا دا دا ورځ د قیامت هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون دا غورز د جدائی د اغه چ تاسو په دی باندې دروژن والے کاو دا خوا د جدائی اغه ورځ دا چ منګ نه منلا پوهشه